Kurşun Asker. Hazırlayıp sunanlar Cem Kum, Cem Ozil. Katkılarından dolayı Kone'ye teşekkür ederiz. Evet, Açık Radyo burası 94.9 ve Kurşun Asker'de Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yıl dönümünü ele almaya devam ediyoruz. 12 özel program birbiri ardından yayınlayacağız. Cem Kum, Cem Ozil, Ayşe Ozil, bendeniz Ömer Madra ve Can Tombil'in de katkılarıyla oluyor. Ama asıl iki Cem hazırlayıp takdim ediyorlar. Ve geçen programda kaldığımız noktada Cem Ozil, Osmanlı İmparatorluğu'nda Galicia'daki konumundan bahsediyordu, en yakışıklı askerlerin gönderildiği cepheden. Kısaca ondan bahsedelim isterseniz, ondan sonra da Brusilov taarruzuyla 1916'da cephelerin durumunun bıraktığımız yerden Cem Kum'la devam ederiz. Geçen programımızda evet anlatıyorduk, bu Osmanlı üç tümen askerin Galicia cephesine gitmesi. Bu Enver Paşa'nın ısrarıyla olan bir şey. Almanlar da Avusturyalılar da bunu pek kabul etmek istemiyorlar. Fakat ileride merkez güçleri bu savaşta galip çıkarsa anlaşma masasında elinde konuşacak bir koz olsun diye yapıldığı düşünülen bir hareket bu. Bir Enver Paşa tabii Almanların son hesapta bu savaştan galip çıkacağına kesinlikle inanıyordu ve inanmaya devam ediyor. Evet, bu sırada peki cephede ne gibi değişiklikler oluyor hocam? Politik değişikliklerden bahsetmeye başlamıştık. Brusilov taarruzunun ne kadar büyük bir moral verdiğini Fransa, İngiltere, Rusya üçlüsüne konuşuyorduk. Bu moral tabii kıyıda köşede durup da durumu seyreden ülkeler açısından da önem kazanıyor. Mesela bunlardan bir tanesi Romanya. Romanya kurulduğundan beri bir Alman hanedanı tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla 1890'ların sonunda filan üçlü ittifakın, yani Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya ittifakının bir oyuncusu, bir sempatizanı olarak görülmek istiyor ama Roman halkı ve Roman parlamentosu kralın aksine Rusya'ya kendilerini daha yakın hissediyorlar. Ve Brusilov taarruzunun da böylesine büyük bir başarı kazanmasından sonra vakit bu vakittir Avusturya'yı artık paylaşmaya başlayabiliriz diye Romenler savaşa giriyorlar. Bu arada tabii Bulgaristan da savaşa giriyor. Bulgaristan'ın savaşa girmesiyle de güzel bir şey meydana geliyor. Osmanlılar açısından ilk defa Almanya ile Berlin'le İstanbul arasında kesintisiz bir tren hattı açılıyor ki bu çok iyi bir şey. Çünkü savaş malzemesi açısından Osmanlı çok sıkıntıda. Bu Osmanlı'nın rahatlamasına yol açan bir gelişme. Fakat tabii Almanlar da bu durumda görüyorlar ki Doğu cephesinde de tamamen yönetimi ele almak lazımdır. Dolayısıyla bir bakıma 1916'dan itibaren Avusturya Macaristan ordusu da, Bulgar ordusu da, Osmanlı ordusu da Alman yönetimine giriyor. Grosser General Stab, büyük genelkurmay tarafından her biri yönetilmeye başlıyor. Bunun kısa kısa sonuçları ne oluyor? Bir defa Romanya'ya dersi veriliyor 1916'nın sonunda. Mackensen'in komut ettiği 8. ordu o zaman, değil mi Cem? 8 evet. mi 9 mu? O ordu Roman ordusunu tamamen atarak meydandan Romanya'yı işgal ediyor ve ortadan kaldırıyor geçici olarak. İlk sonuç bu. Bu arada Ruslar tabii Brusilov taarruzunun sonunda geçen hafta da değindiği gibi Cem'in başarılı bir taarruz ama hem Ruslar merkez üslerinden iyice batıya ilerlemiş oldular. Hem zayıf düştüler hem de iletişim hatları, irtibat hatları uzadığı için desteklenmeleri daha zorlaştı. Fakat zaferin verdiği gazla diyelim Ruslar bunları rasyonel olarak değerlendirecekleri yerde Brüsel'i bu defa Alman cephesine göndermeye karar veriyorlar. Bir tokat da Almanlara atsın diye. Ve orada gerçek ortaya çıkıyor. Brüsel'i Alman cephesine gidip de Avusturya cephesinde yaptığı saldırının, taarruzun bir aynını yapmaya gayret edince Almanlardan öyle bir tokat yiyor ki tamamen harekat duruyor. Belki şimdi yeridir Doğu cephesinden söz ettiğimize göre. Yani Brüsel'i iyi bir subay tabii, bunu inkar etmiyorum ama burada başka faktörler de ortada. Daha sonra yapılan matematik modellerdi. Matematik modellerin gösterdiği şey mesela 1916 yılı sonunda bir Alman askerinin 14 Rus askerine bedel olduğu ortaya çıkıyor. Gerek yönetim açısından, gerek teçhizat açısından, gerek sahrada yani cephede komuta edilmesi açısından adama öylesine bir güç farkı doğmuş bulunuyor. Yani Brüsel'in iyi bir subay olması bu güç farkını değiştirmeye yeterli değil. Evet, büyük bir paradoks da var gibi gözüküyor burada. Yani bir yandan işte bütün geçen programda da söylendiği gibi müttefiklerin ve Rusya'nın gözdesi büyük kahramanı oluyor ama aynı zamanda bu başarı içi boş bir başarı. Kesinlikle. Oluyor. Tam tersine belki de ne zaman konuşacağız bilmiyorum ama yani 1917 devrimini hazırlayan şartları da hızlandırmış olabilir bu zaferinin haklısın. Tersine bir şey sonuç vermesi. Sadece spekülatif olarak söyledim, aklıma gelen bir şey. Zaten devrimden sonra iç savaş çıktığı zaman Brüsel'i Kızıl Ordu'da görev alıyor. Bir de Ömer'cim şunu söylemek lazım. Yani irtibat hatlarının uzadığı ve desteklenmelerinin zorlaştığından söz ettim. Bu demek değil ki, hep bir iddia vardır. İşte Çanakkale'yi geçemediği için müttefikler Ruslara yardım edemediler. Dolayısıyla Rusya zor duruma düştü, silahsız kaldı filan. Bu böyle değil aslında. Ruslarda yeteri kadar cephane ve silah var. Fakat Ruslar yeteri kadar örgütlü değiller. Yani kapitalizmin o düzeyine gelmiş değiller. Bir yerde ürettiklerini başka bir yere başarıyla taşımayı henüz beceremiyorlar. Ve şeyde de, Batı cephesinde de 1917 yılı başlarken ya da 1916 yılında Doğu cephesinde demek istiyorum. Rusların Batı cephesinde yani resmen askerler yanındaki düşsün de ben onun tüfeğini alıp savaşayım diye bekliyor. Yani sosyoekonomik şartlı altyapısı yani, evet, çok Rusya'nın yetersiz çok acıklı. Evet. Peki buradan nasıl devam edelim? Bir ara verelim mi? Ya da ara vermeden önce belki de Ayşe'ye verelim sözü. Tam Rus devrimini. Rus devrimini ele alan kitabı geçen programda da değinmişti. Orlando Figgs'in Devrim Rusyası 1891-1991 yüzyıllık bir perspektifi getiren, onun içeriğine biraz bakalım. Evet, yazar 1917 devrimini ancak böyle bir genişlikte bakarak anlayabileceğimizi söylüyor ve 1917 devriminin yankılarının sonraki yıllarda çok net bir biçimde, çok etkili bir biçimde ortaya çıktığını ve devam ettiğini vurguluyor. 1891-1991 tarihlerine bakacak olursak 91 elbette Sovyet rejiminin çöküşü, 1891 ise Rusya'da yaşanan büyük bir kıtlık dönemi. Bu da halkı otokrasiyle karşı karşıya getiren en önemli dönemlerden biri 19. yüzyılın sonunda. Devrimin Birinci Dünya Savaşı ile bağlantısına gelince ise Birinci Dünya Savaşı'nın müthiş bir devrimci enerjinin ortaya çıkmasına yol açtığını söylüyor yazar. Birinci Dünya Savaşı bir yandan insan hayatını ayaklar altına alması, bir yandan da yarattığı yıkımla insanlığa yeni bir yön verme potansiyelini ortaya çıkarıyor. Ve de belki şunu söyleyebiliriz. Birinci Dünya Savaşı'nda en başından beri beklentilerin aksine gelişen bazı durumlar var. Rusya'da bunlara örnek. Örneğin Rus köylüsüne savaş için bitmez tükenmez bir insan deposu olarak bakılıyor. Hem Rusya hem de müttefikler tarafından. Ama en başından beri asker sıkıntısı yaşayan bir ülke ve askere alınabilecek 27 milyon insanın yarısı ya ailelerinin tek erkek çocuğu ya da ailedeki tek çalışan erkek. Dolayısıyla bunlar askere alınamıyor ve bir insan sıkıntısı çekiliyor. Bir de en baştan beri çok insan kaybı yaşandığı için cephede yedeklerin cepheye sürülmesi gerekiyor. Ama yedekler hazır değiller ve çok az eğitim almış bir durumdalar. Dolayısıyla burada da bir beklentilerin aksine bir sorun yaşanıyor. Bunun dışında belki şunu da söyleyebiliriz. Ordu Birinci Dünya Savaşı'nın sırasında askerler ve ordu bir devrim okulu olarak iş görüyor. Daha sonra bu askerler kendi bölgelerine giderek Sovyetlerin başına geçiyorlar. Ve de bir kolektivitenin bir parçası olmayı öğreniyorlar Birinci Dünya Savaşı sırasında. Bir de belki şunu söyleyerek bitirebilirim. Örneğin bu dönemde yaşanan kıtlık ve bu kıtlık sonucu ortaya çıkan ekmek kuyrukları örneğin bir sosyal forum olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla devrimin ve Birinci Dünya Savaşı ile bağlantılarını belki bu şekilde özetleyebiliriz. Evet, çok teşekkürler. Orlando Figgs'in Pelikan'dan yeni, çok taze yayımlanmış bir kitabını, tanıtımını da bu vesileyle yapmış oldu Ayşe Ozil aracılığıyla da öğrenmiş olduk hep beraber. Dinleyicilerimizden belki bilen vardır. 1891 yıllarını kapsayan çok kapsamlı bir bakış açısıyla bir kitap bu, yeni. Evet, şimdi bir ara veriyoruz ve Can Tombil'in bu program için özel olarak seçtiği parçalardan birine kulak vereceğiz. Ondan sonra da devam edeceğiz. Parçamızın ismi Prochanie Slavyanki. Rusya İmparatorluğu, Sovyetler Birliği ve Rusya Federasyonu'nun popüler şarkısı olma özelliğine sahip bir parça bu. 1912 yılında Birinci Balkan Savaşı'nda yani Vasily Agapkin'in cepheye eşlerini gönderen Bulgar kadınların onuruna beslediği bu parçayı başta Vladimir Lazarev, Alexander Galiç, Alexander Mingalev versiyonu olmak üzere birçok şiirli versiyon da mevcutmuş. Birinci Dünya Savaşı sırasında evden cepheye giden askerler tarafından tercih edilen bir parça olarak biliniyor. Aynı zamanda Rusya İç Savaşı'nda gayri resmi olsa da Alexander Kolçak'ın komutasındaki Beyaz Ordu'nun şarkısı olarak da bilinmekte bu parça. Thank you. Evet, devam ediyoruz. Açık Radyo burası 94.9 ve Kurşun Asker programı devam ediyor. 100. yıl dönümünde 1. Dünya Savaşı'nı çeşitli cephelerle 12 hafta boyunca ele aldığımız bir program dizisindeyiz. Ve şimdi bıraktığımız yerden devam edelim. Biraz önce bu 1917 devrimine ilişkin de çok ilginç bir kitabın tanıtımını yaptık Ayşe Ozil vasıtasıyla. Oradan da belki bu mühürlü trene ve Brest-Litovsk anlaşmasına kısaca değinme fırsatımız olabilir. Bu arada 1915 yılında İtalya'da bir kıpırdama oluyor. İtalya, Almanya'nın ve Avusturya'nın nominal olarak müttefiki savaş patlamadan evvel. Fakat her iki taraf da buna biraz şüpheyle bakıyor ve pek öyle güvenilir bir müttefik olarak da gözükmüyor. Nitekim 1914'te Ağustos ayında savaş başladığı zaman İtalyanlar tarafsız kalıyorlar. Savaşa girmiyorlar Alman tarafında ve Avusturya tarafında ve tarafsız kalıyorlar. Bu 1915 senesinin Mayıs ayına kadar devam ediyor. Bu arada geçen zamanda yer değiştirip Fransızlar ve İngilizlerle uzun süren pazarlıklar oluşuyor, tartışılıyor. Ve anlaştıkları zaman İtalya Mayıs'ta 1915'te savaşa giriyor ve Avusturya cephesinde Trentino'da Avusturyalılara karşı harekata başlıyorlar. İtalyanların çok irredentist toprak şeyleri var, istekleri. Dalmatya'da, Trieste, Fiume'de. Tümü de Avusturyalılara karşı. Evet, Avusturyalılarla hiç anlaşamıyorlar. Zaten 1859 senesine kadar Kuzey İtalya, bütün Kuzey İtalya Avusturya toprağı. Ve Avusturyalılara karşı yaptıkları taarruzlarda, Alt Dağları'nda, Dinar Alpleri'nde çok başarısız oluyorlar. Bir şey olmuyor. Sonunda bir de kısaca bahsedersek bir Alman yardımı geliyor, birlikleri ve cepheyi yarıyorlar. Orada küçük bir kasaba var, Caporetto isminde. Onun civarında oluşan savaştan ve Avusturyalılar Po Ovası'na iniyorlar. Ve ileride mütareke oluncaya kadar bu cephede böyle kalıyor. Evet, şimdi, bu savaşların ne kadar verimsiz ve nafile, amaçsız olduğunu dile getirmek için söylemek gerek belki burada. Geçen haftalarda konuştuk, İpr bölgesinde 3 defa savaşıldı diye. Evet. Caporetto da 17 defa kapışıyor İtalyanlarla, Avusturyalılar. Yani bu herhalde bir ilk ve son. Bir küçük kasabadan evet, bahsediyoruz değil mi? Birinci Caporetto'dan 17. Caporetto'ya kadar 3 sene içinde. Nafile bu, yani her insanlar ölüyor. Evet, nafile savaşlar bunlar. Nafile. Cem'in dediği gibi neticede Almanlar geliyorlar buraya. Ben minik bir şey, magazin şeyi ilave edeyim buraya haberi. Bu gelen Almanların arasında Erwin Rommel de var. Hmm. Piyade binbaşısı olarak. İşte ve burada şimdi heyecanla beklediği İkinci Dünya Savaşı ipuçları belirmeye başladı. Burada da gösterdiği yararlıktan ötürü bir pürlömerit veriyorlar. Yani Alman ordusunun, Alman imparatorluğunun en yüksek nişanı. Sonradan Nazilerin büyük generali olacak. Genç bir subay o zaman tabii. Tabii. Evet. Evet, buradan da işte kalan 3-4 dakikamız içinde biraz Bolşevik devrimi ya da Rus devrimi ve mühürlenmiş tren. Çok hızlı şey yapalım. Demin söz ettik, askerlerin cephede ne şekilde savaşmak durumunda olduğunu, tüfeksiz, tüfeği varsa mermisiz, müthiş bir moral bozukluğu başlıyor. Tabii bunun yanında açık da var. Ayşe de çok güzel anlattı. Orlando Figgis üzerinden Rusya'daki genel koşulların cepheye de yansıdığından. Bu tabii Rusya'da kaynak olmadığından değil, o kaynakların doğru dürüst kullanılamamasından kaynaklanan bir durum. Ve neticede Rus cephesinde isyanlar başlıyor. Bu Sankt Petersburg'da da diğer büyük Rus şehirlerinde de şey olmaya başlıyor. Taraftar bulmaya başlıyor. Sankt Petersburg'da zaten kaynayan bir şey. 1905'ten beri. Evet. 1905 devriminden beri. Hareket var orada. Çar Stavka'da generalleri kendisine tahttan feragat etmesi gerektiğini söylüyorlar. Çar sırayla işte oğlunu sıraya sokmak istemiyor. Yani veliahtını bunu tanımak istemiyor ama ailedeki hiçbir grandük de bu işe soyunmaya niyetli değil. Dolayısıyla böyle bir geçici hükümet kuruluyor. Bu hükümetin başına Kerenski geliyor. Kerenski'nin müttefiklerine verdiği teminat Rusya'nın savaşa devam edeceği. Ve Rusya bütün bu menfi, olumsuz koşullara rağmen Doğu cephesinde savaşı yürütmeye gayret ediyor. Bu da Batı cephesinde sonuç almayı amaçlayan Alman yönetimini daha zecri tedbirler almaya yönetiyor. Bunlardan bir tanesi o sırada İsviçre'de ikamet etmekte olan Lenin'i, Vladimir İlyich Ulyanov'u mühürlü bir trene, yani camları filan kapatılmış, kapıları kilitlenmiş bir trene koyup İsviçre'den Finlandiya istasyonuna göndermek. Niye mühürlüyorlar? Kimse kaçırmasın filan diye. Bence kendi halklarının dinini tanımasını istemiyorlar, farkına varmalarını istemiyorlar. Evet. Gece karanlığında gidiyor Lenin. Tabii Lenin gidince çok cazip bir şeyle çıkıyor. Ekmek var, savaş yok tipi bir sloganla. İnsanlara çok cazip gelen 3 yıl savaştan ve 3 yıl kan dökmekten, açlıktan sonra çok cazip bir slogan bu. Ve bu slogan sayesinde çok kısaca Lenin Almanlara şartlar ne olursa olsun anlaşmalıyız diye yaklaşıyor. Bunun sonucu da Brest-Litovsk anlaşmasıdır. Bu anlaşma kabaca bütün Ukrayna'yı Almanya'ya bırakıyor. Yani Almanya'nın savaşa devam edebilmesi için gerekli ham maddelerin birçoğu hem tahıl hem petrol açısından birçoğunu Almanlar temin edebilir hale geliyorlar bu anlaşmayla. Orada bir Osmanlı delegasyonu da var. Muhakkak. Müttefik olarak. Galicia'da savaşmış olarak. Evet. Evet, çok yani hakikaten hızlı dönüşlerle, turnürlerle devam eden bir hikaye. Yani ilginç diyeceğim, dilim varmıyor bu kadar kanlı bir şeye ilginç gibi bir sıfat biçmek istemiyorum ama hakikaten çok öğretici bir tarih konuşuluyor burada. Peki bugünkü programa da burada bu şekilde son verelim ve devam edeceğiz. 100. yıl dönümünde 1. Dünya Savaşı'nı konuşmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi günler. Mutlu günler. İyi günler. Kurşun Asker. Hazırlayıp sunanlar Cem Kum, Cem Ozil. Katkılarından dolayı Kone'ye teşekkür ederiz.